γιαγιά κι αμάν αμάν το σταλιανό χορταρούδια. Τρανός χορός θα γέννει, δώστα λιάνο πορταρούδια, τρανός χορός θα γέννει. Κανένα πλάσμα ούτε ούτε ζει σε τέτοιο πάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμεινα μονάχος. Κανένα πλάσμα ούτε ούτε ζει σε τέτοιο πάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμεινα μονάχος. Σαν γαϊτάκια μαν αμάν, σαν γαϊτάνι θα παίρνει. Σαν γαϊτάνι θα παίρνει, πέντε παιδιές πετούσαν. Σαν γαϊτάνι θα παίρνει, πέντε παιδιές πετούσαν. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα και ατόφια, σάβανα και χώματα στη μούρη του στη ψόφια. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα και ατόφια, σάβανα και χώματα στη μούρη του στη ψόφια. Γεια σας. Και χαρά σας. Χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα πέρασε. Πάσχα, τέλος πάντων, καλή Δευτέρα. Καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο. Πάσχα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαστε και σήμερα, Ελληνοφρένη. Εορταστική, εορταστική. Μεταπασχαλινή, μεταπασχαλινή. Μην περιμένετε να ακούσετε αυτά που ακούμε. Γλέντι, επειδή τώρα σας βρίσκουμε πάνω. Και φιχωρός κάτι... τραγούδι. Μπράβο. Γουρνοπούλα σου. Η αίθουσα διατίθεται, διαγράφει. Κρύα μπύρα. Αυτά. Ελεύθερος στα πανηγύρια. Μέχρι τις 2 θα πάμε έτσι, στην ώρα μας δηλαδή, και νομίζω σήμερα δεν θέλει κανείς να ακούσει και τίποτα διαφορετικό. Τι να ακούσει. Τι να ακούσει. Με θεόρτια και εόρτια. Να χωνέψουμε, περιμένουμε, δεν χωνεύουμε. Τι, μέχρι να χωνέψει ξανατρώς. Γι' αυτό. Τι έθιμο είναι αυτό. Ωραίο. Ωραίο, δεν το λες άσχημο. Χαρά, ξεκουράστο. Καλό είναι, καλό. Μετά από τη θλίψη της μεγάλης εβδομάδας έχει έρθει η χαρά και η Ανάσταση. Γιατί η Ανάσταση, Ανάσταση. Το Πάσχα των Ελλήνων. Πάσχα. Μπράβο, όπως λέγεται. Πάσχα της αγάπης. Και το γνωστό τραγούδι. Με τέτοια ατμόσφαιρα θα πάμε μέχρι να κλείσει αυτή η ώρα η ραδιοφωνική. Και στην κοπέλα που μας αγαπά, Άι Νικόλας, το γνωστό καΐκι. Το καΐκι. Πόσοι Άι Νικόλες υπάρχουν σε καΐκια. Πολύ, πολύ. Και είναι εδώ παλιά εκτέλεση, έρχεται από τα μαγαζιά της εποχής. Όντως, ωραία εκτέλεση. Ωραία, όμως, ναι, ωραία εκτέλεση. Παλιά, αν τώρα που θα ανοίξει ο καιρός πιο πολύ σιγά σιγά, πρώτο Θεός, ναι. Θα είναι... Ενώ μας προτρέπει να πάμε στα καΐκια μας, ενώ σιγά σιγά. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Η τελευταία φράση και λέξη ήταν τα παλιά μαγαζιά της εποχής. Και λέω θα ανοίξει ο καιρός, θα κλείσουν. Τα παλιά μαγαζιά της εποχής. Δόξα τω Θεώ. Να πάμε στα καινούργια. Δεν πήγε ο νους μου ότι θα. Όχι, επειδή... σηκώναμε τα μπατζάκια και θα πηγαίναμε να σηκώσουμε τα δίχτυα στη ψαρότρατα. Δεν πήγε εκεί ο νους μου. Και μια τέτοια εικόνα. Θα πάμε και για γάβρο. Μάλιστα. Ναι. Και θα είναι η Αλίκη από πάνω και θα τραγουδάει με την κιθάρα. Αφού γλυκό. Το κάναμε ελληνική ταινία, να το ολοκληρώσουμε. Και ήπειρα, τι το τόπι μου. Αυτό είναι τη μέρα. Εγώ το πήγα στη νύχτα κατευθείαν. Ναι. Κι άλλους για τη βάρκα μας. Πάμε και λίγο πιο παραδοσιακά, γιατί η μέρα σήμερα το καλεί. Αυτός ο καθαρός ήχος του κλαρίνου είναι ωραίος. Εξαγνιστικός. Σε συνεπέρνει. Εγώ που δεν είμαι πολύ του βουνού, είμαι πιο πολύ της θάλασσας που λέγαμε και πριν, αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι αλλιώς, καταλαβαίνω. Βγάζει, δεν είναι μόνο μουσική, είναι άρωμα. Βγαίνει άρωμα. Έχουν μπουκώσει τα ρουθούνια σου από την τζίκνο τη θεσινή και το μυρίζει όλο κλαρίνο, νομίζει και πέτσαρνιού. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, τι τραβάμε κάθε Πάσχα. Το αρνί τη επόμενη μέρα αξία ανεκτήμητη. Εσύ δεν τρως αρνί, ξέρω. Δεν τρώω και την πρώτη μέρα. Οπότε πολύ περισσότερο και τη δεύτερη. Το μπιφτέκι τη δεύτερη. Το μπιφτέκι τη δεύτερη. Αρνί ούτε εγώ δεν τρώω. Το κατσίκι όμως τη επόμενη μέρα. Κανίβαλ. Το σπινάντερο. Κανίβαλ. Το κοκορέτσι, το γαρδουμπάκι. Σταμάτα, είναι μεσημέρι. Γι' αυτό. Θα κάνουμε με το. Τώρα θέλουμε να τα φάμε, να συνεχίσουμε τις βουτιές, το τζατζίκι. Μπε μέσα. Με τα έξι τη κελί, έξι σκόρδα. Καμία φινέτσα δεν έχει. Τι φινέτσα. Λοιπόν... Από αύριο. Από μεθαύριο. Από αύριο έχουν τα περισσέματα. Τι θα μπει στο τραπέζι από μεθαύριο και θα φύγουν τα σπλινάντερα. Ένα φουάγκρα, μια υφή από αρακά, κάτι τέτοιο. Υφή αρακά. Υφή αρακά. Ω αποτοξίνωση. Ω αποτοξίνωση. Πώ να χάσετε τα κιλά του Πάσχα. Ναι. Και ένα φύλλο μαρούλι. Ένα φύλλο. Και όχι τίποτα άλλο για να πιάνει το φουάγκρα. Το φουάγκρα, ναι. Τι ενίδη κουταλιού. Έτσι χάνουμε τα κιλά που πήραμε χθες. Τα περιτά κιλά. Είναι μια δίαιτα πρόχειρα. Έβαλα και μια δίαιτα στο πρόχειρο. Τώρα Πάσχα έχουμε. Καλά έκανες. Αλλά επειδή είπαμε ωραίο το κλαρίνο, αλλά πιο ωραία και η θάλασσα. κάποια αλήτες μας πήριξαν κάτι. Μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Κοντά μας περνάνε και δεν σταματάνε. Τα άσπρα πάνια τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Καθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν τα μάθει. Από τη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο μοιάζει με, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει πόρα. Σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Αυτό είναι από μια ωραία συναυλία στο Ηρώδιο. Η Χαρούλα Αλεξίου με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Ναι, για το αφιέρωμα στο Μάνο Λοϊζού. Ήταν τραγούδια του Μάνου Λοϊζού. Και ήταν όλος ο δίσκος, έχει βγει σε CD αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία συναυλία και έχει αποδοθεί πολύ. Ναι, ναι, όντως. Ήταν και το Τρίφωνο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Ίσως να ήταν κι άλλοι, δεν θυμόμαστε, αλλά παίζουμε κατά καιρούς τραγούδια. Και πήγαμε στα καράβια και τους αλήτες. Με τα αυγά τι έγινε? Ό,τι πάντα. Πώς τα πήγες? Πολύ καλά. Είχες ξυλινό? Όχι. Ούτε για ξύλινο δεν έφταναν φέτος τίμιο. Λένε κάτι άμα χάνεις τα αυγά κερδίζεις κάπου αλλού. Υπάρχει κάτι πασχαλινό? Ισχύει, ισχύει. Πού κερδίζεις? Στον αράπη. Α, ναι. Όχι, στην αγάπη. Όχι. Με στην αγάπη είναι τα χαρτιά. Τα Χριστούγεννα με τα χαρτιά. Με τα χαρτιά. Και το Πάσχα είναι ο αράπης. Ένα αντιρατσιστικό μήνυμα. Ναι. Δεν νομίζω να είναι ακριβώς αντιρατσιστικό, είναι κάτι άλλο. Θα έλεγα σεξιστικό, αλλά οτιδήποτε γίνεται είναι σεξιστικό. Γιατί σεξιστικό, δεν και καλά. Όχι, το λένε όλοι, γι' αυτό είναι τσιμόδες. Ό,τι και να πει κάποιος, σεξιστικό. Πολλά, οπότε, όλα, ό,τι και να πει. Αυτό είναι ομοφοβικό, σεξιστικό. Όχι, όχι, οτιδήποτε. Ρατσιστικό. Που να υπονοεί είναι σεξιστικό. Α. Οπότε δεν θα το πούμε. Θα πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Πάλι με Χαρούλα. Από μια άλλη συναυλία στο Λυκαβιτό το 2006. Με τον Μάλαμα και τον Ιωαννίδη. Και κοιτάζω τις σκιές. Χίλια βουνά και θάλασσες βαθιές. Σπηλιές και ξέφωτα, νεράιδες και γυφές. Ένα καμίνι με καταπίνει. Τα ρούχα μου μυρίζουνε φωτιά. Hey, hey, hey. Άσε τα ψέματα και γιώσα το τετέ. Τα ρούχα μου μυρίζουνε φωτιά. Hey, hey, hey. Άσε τα ψέματα. ψέματα και βγεις από το τεκέ. Τα παλιά σου μυστικά. Άναψε σπίρτο να σε βρήκα μια αγκαλιά. Κόλπα και νύγματα μου ανάβουν το μυαλό. Δεν έχω δρόμο κι ουρανό. Γεμάτο το δυσάκι μου ψωμί. Λυτική τηλεπαιχνίδια και ένα πλαστικό βιολί. Δεκάρα τσακιστή για το χαμπρό. Α, πριν παντρευτείς να σε φιλήσω μια φορά. Ξορκίσω το κακό. Να γίνουν όλα μαγικά με ένα χορό. Σκάλα μ' ανέβασες πριν πέσω χαμηλά. Τώρα γυρίζω στα παλιά. Παιχνίδι της γυναίκας στα φιλιά. Αχ, αχ, παιχνίδι με έκανε μια νοστινή κυρά. Δεκάρτσα κι στήλια το γαμπρό. Πριν παντρευτείς να σε φιλήσω μια φορά. Oh. Και λείπει όλη νύχτα από το κρεβάτι. Πάσχα έχουμε, παιδί μου. Ναι, καμία αντίρρηση. Κουνιόμουν πριν. Αφού τρώμε και σήμερα αρνί, θα χορέψουμε και σήμερα. Τι να κάνουμε. Αρνί και χορός πάνε μαζί. Πάνε μαζί. Αυτό ήταν μενιδιά της. Μενιδιά της, ναι. Αυτό μου αρέσει που λέει προαισθάνομαι. Πώς με αγαπάς. Όχι, δεν λέει, μα απατάς, δεν λέει. Πώς με απατάς, ναι, προαισθάνομαι, πώς με απατάς. Προαισθάνομαι, αυτές οι λέξεις που μπαίναν σε αυτά τα λαϊκά τραγούδια ήταν, δεν έβγαινε αλλιώς. Ποιος ξέρει τι είχε κάνει και την ψηλιαζόταν. Α, καλά, και μέσα έπεσε. Είχε δει τα mail της, μάλλον. Προφανώς. Μηνύματα. Το Facebook. Τον τοίχο της στο Facebook. Την είχε καταλάβει ο Μιχάλης. Μα τώρα έξαλλο με κάτι. Χωρίς όλα αυτά τότε προαισθανόντουσαν. Τώρα δεν έχει. Καταργούνται τα συναισθήματα σήμερα, Αποστόλη. Αγαπητέ. Τα βλέπεις. Βλέπεις τον τοίχο του Facebook. Νιώθεις μόνο ένα συνέστημα. Μίσος, οργή, ζήλια, ξέρω ποιο είναι αυτό, μια αγανάκτηση. Ενώ τα άλλα είχε περισσότερα συναισθήματα παλιά. Και εκεί που βλέπεις ότι λέει σε σχέση, ξαφνικά βλέπεις interested for men. Ότι ενδιαφέρεται για. Κατάλαβες. Ένα συνέστημα που νιώθεις. Πριν από αυτό έχεις δει το complicated, βέβαια. Ναι, ναι, τα ότι είναι περίεργο. Τι complicated, μωρή. Γιατί ξαφνικά δεν τα λες. Ναι, ναι, έχεις δει. Πες τα κανονικά, έτσι τα συναισθήματα θυμία μου χάνονται. Μόλις μία ανάλυση ακούσατε. Ναι, γιατί ο ρόλο των σύγχρονων μέσων. Πώς το λέμε, επικοινωνίας, κοινωνικής δικτύωσης και των ανθρωπίνων σχέσεων. Σκασμένος είμαι. Το βλέπω, σκασμένο. Το καταλαβαίνω. Δεν έναντε. Τι έχω τραβήξει άραχες για να το βγάζω αυτό από μέσα του Facebook. Με τον τοίχο του Facebook. Θα τους ρίξουμε και αυτούς τους τοίχους τίμιο κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Άντε, μπράβο. Περαστικά. Περαστικά, περαστικά. Και θα τραγουδάμε το νέο The Wall of Facebook. Oh. Εντάξει, πάλι περαστικά. Πάμε, βάλε έναν πάριο τώρα να ξεπουλήσουμε για να γουστάρουμε ένα ικαριώτικο. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο με στη ξένη τη γιά, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Θα παραθέλω την απόφαση και θα πάω στο μορφό νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάτσουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί κι δυο το σκοπό τον ικαριωτικό. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι δυο ζεστή φωλιά. Ο περίφημος Ικαριώτικος είναι αυτός. Πολύ ανεβαστικός, πολύ ξεσηκωτικός. Πάντα σε ένα κέφι. Ναι, γιατί χρειάζεται και αυτό. Φεύγεις από τον Πειραιά, πας προς Ικαρία, διανύεις όλο το Αιγαίο, το Νότιο δηλαδή, και είναι λογικό όλο αυτό να σου γεννά χαρά. Σε αυτή σένα και στους γλάρι που ακολουθούν. Αυτή την Κυριακή. Παλιά ήταν. Δεν είναι πια. Και τα νησιώτικα και όλα τα υπόλοιπα του Παρίου. Του Παρίου. Του Παρίου. Του Παρίου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Αν έχετε κάποια απορία για όλο να αυτό. Ξέρετε, ναι. Μουσική και στο κλίμα της μέρας. Μετά ακριβώς. Το Πάσχα. Ναι, μετά Πασχαλινή. Μετά Πασχαλινή. Εορταστική, γιατί και σήμερα γιορτή είναι, οπότε και πάλι χρονιά πολλά να τα ξαναπούμε. Τρώμε τα περισσεύματα από τα αρνιά και τα κουνέλια, τα σοκολατένια. Ναι. Εντάξει, γιατί. Κουλούρια. Κουλούρια. Τσουρέ, γιατί από την αρχή είναι αμαρτία αυτές. Η αμαρτία είναι αυτή. Αυτή είναι. Δεν είναι. Αυτό είναι, δηλαδή ξεκινά στο πρωί με τσουρέκια κουλούρια. Ναι. Αυτό έχει φτιαχτεί για τους γιατρούς αυτές οι γιορτές. Τσουρέκια κουλούρια. Μέσα στο βούτυρο τα τι άλλο, αυγά. Αυγά. Σκέτα αυγά. Δεν φτάνουν αυτά. Πρέπει να φας και σκέτα αυγά. Σε σαλάτες γιατί τελειώνουν, χαλάνε κτλ. Αρνί. Αρνί. Χολυστερίνη φόλη. Δηλαδή, κοκορέτσια. Όποιο το σκέφτηκε. Το τζατζίκι. Α, το τζατζίκι σε φέρνει ίσω. Μπορεί λίγο να σβήσει κανένα καημό. Όποιο το σκέφτηκε αυτό το κόνσεπτ ήταν γιατρό. Σου λέει όλο το χωριό θα έρθει σε μένα μετά. Συν τα βασχαλινά, τα κουνέλια και τα λοιπά, τα σοκολατένια που περισσεύουν, τα αυγά και όλα αυτά. Ναι, ναι. Γιατί το αυγό δεν είναι μόνο τη κότα, είναι και το σοκολατένιο το μεγάλο. Ναι, αυτό, την έκπληξη. Αυτό έχει πολύ χολυστερίνη, αυτό να το προσέχει. Αυτό έχει μεγάλη χολυστερίνη γιατί το λένε κιόλα. Και δεν έχει πρωτεΐνες που έχει το άσπρο το αυγό. Α, πάλι καλά. Πάλι καλά. Η πολύ πρωτεΐνη παραπάει αυτές τις μέρες. Αφήσατε περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήσατε. Για δύο μάτια, για δύο χείλια, κάποτε φύλλα, σαν τα πρωτοφύλισσα. Για δύο μάτια, για δύο χείλια, κάποτε ξενύχτησα. Περασμένες αγάπες του καιρού χαλάσματα. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο φερυγιάλι. Κόρινα, κόρινα αγαπώ, κόρινα, κόρινα αγαπώ. αγαπώ. Κόρη να αγαπώ ξανθού και μαύρο μάτα. Δώδεκα, δώδεκα χρονό, δώδεκα, δώδεκα χρονό. Δώδεκα χρονό που ο ήλιος δεν την είδε. Παραϊμά, παραϊμά να της, παραϊμά, παραϊμά να της. Παραϊμά να της, κανέλα τη φωνάζει. Κανέλο, κανέλο ριζά, κανέλο, κανέλο ριζά. Κανέλο ριζά και άνθη της κανέλας. Φούντα της μιλιάς, φούντα της μιλιάς. Φούντα της μιλιάς, τα μιλά φορτωμένη. Τα ακούσα, τα ακούσα κι εγώ, τα ακούσα, τα ακούσα κι εγώ. Τα ακούσα κι εγώ, πάω να κόψω μήλα. Μίλα δε, μίλα δε νυβρά, μίλα δε, μίλα δε νυβρά. Μίλα δε νυβρά, μον το καημό που πήρα. Πέφτωσα, πέφτωσα αρρωστιά, πέφτωσα, πέφτωσα αρρωστιά. Πέφτωσα αρρωστιά σε κίνδυνο μεγάλο. Φέρτε το γιατρό, φέρτε το, φέρτε το γιατρό. Παρακαλείτε ο γιατρός αν υπάρχει στην αίθουσα να έρθει στην εξέδρα. Για την κανέλα. Για την κανέλα και την κανελόριζα Δόμνα Σαμίου. Ένα ωραίο παραδοσιακό από τα παλιά, ωραία. Αρώματα και εδώ, πολλά αρώματα. Πολλά αρώματα, πολλά αρώματα. Αυτά δεν ήταν πέρα. Τραγούδια, ήταν αρωματοθεραπείες. Ναι, μόνο πες να σου μυρίζει κανελόριζα και σου μυρίζει και το κλαρίνο. Δεν ναι, εντάξει, ανάλογα, τον ήχο. Είναι οι ήχοι που μυρίζουν. Έχουν μυρωδιά οι ήχοι. Αυτό είναι αλήθεια. Ενώ οι μυρωδιές δεν έχουν ήχους. Ξέρεις, τώρα όσο περνάει η ώρα που έτσι έχουμε ψηλοφάει. Έχουν μερικές, ναι. Που έχουμε ψηλοφάει πάλι. Ναι, και τώρα. Και ο κόσμος ηλικιωμένη κυρίως. Χοντροφάει. Χοντροφάει. Ξέρεις, θέλει τα πιο αργά τα παραδοσιακά τραγούδια. Καλά, δύο ώρα και χώνεψη. Τι χώνεψη, δύο ώρα. Από το τσουρέκι το πρωινό. Αν έχει βάλει το αρνί από τις 6, για χθες λέω. Αν έχει βάλει το αρνί από τις 6, τι ώρα θα φας, στις 5. Τρως, είναι όλη μέρα. Όλη μέρα τρως. Οπότε είναι η ώρα που έχει ψηλοφάει. Βάλει το χαλαρό εσύ το τραγούδι για τη χώνεψη και ό,τι ώρα να είναι. Αυτό είναι το. Να χίλια μάτια. Συγγνώμη. Αυτό είναι για τη χώνεψη. Έμα. Ήταν για την κανελόριζα. Για την κανελόριζα ήταν η χώνεψη. Αλλά τώρα λίγο να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Δεν θα κλείσει το μάτι. Ότι θα ήταν χαλαρό. Όχι. Το επόμενο. Πάμε για τα λίδια. Να χίλια μάτια τα μάτια σου να βλέπω. Να χίλια μάτια τα μάτια σου να βλέπω. Και χίλια ζω, να σε γλυκοφιλώ και να μη σε φορτένω. Και χίλιοι εκατό να σε γλυκοφιλώ και να μη σε φορτένω. Άμα να κάνω εκατό καρδιές, να σ' αγαπώ εκατό φορές, γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Χίλιες αγκαλιές, αμέτρητες φορές, γλυκά να σ' αγκαλιάζω. Και χίλιες αγκαλιές, αμέτρητες φορές, γλυκά να σ' αγκαλιάζω. Άμα να κάνω εκατό καρδιές, να σ' αγαπώ εκατό φορές, γιατί μια καρδιά που έχω το σεβδά σου δεν αντέχω. Εδώ πάνω στα τσίκι τσίκι. Το κατσίκι. Τσίκι τσίκι το κατσίκι. Και στα παλιά απεξίματα των μπουζουκιών. Να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Όλα τελικά κάναμε Πάσχα και φέτος. Που λέγανε οι Νουδού τα σποτάκια δεν τα κάνουμε με ΣΥΡΙΖΑ. Κάναμε όπως κάναμε. Σουβλίσαμε παϊδάκια. Ένα μπουτ, κάτι σουβλίσαμε. Και συνεχίζουμε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Γερά. Να φάμε ολόκληρο το αρνί. Κάποτε. Και όχι μόνο. Γεια σας. Τα ξένα τα μέρη, την αγάπη μου να μου φέρει, την αγάπη μου να μου φέρει, που την καρτερώ. Με αγέρα, με φουρτούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, κάτω στο γυαλό. Ξενιθιά σκληρή και μπαμπέσα, πόσο σε μισώ. Με αγέρα, με φουρτούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, κάτω στο γυαλό. στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Παναγιά μου δώσ' μου κουράγιο, όταν θα την δω στο μουράγιο, όταν θα την δω στο μουράγιο, να μην τρελαθώ. Με αγέρα, με κουρτούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα, κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό.